wala ci shi kone jigumi yana iya fita gishiri daga jikin mutum yana iya fita ta cikin wannan gumin in mutum ya samu lafiya to da ka ubangije a cikin ita wannan fatar wanda isaka uduma ya kawo wayannan fata iri biyar yazo isaka wato da su karniya su wane ne duk guda biyar din isaka ya saka iya condition a jikin mutum an ce ta kai miliyan 10 shine yake jin sanyi yake jin zafi yake iya gumi duk zafin jikinsa iwo waje ya samu lafiya to dan haka ita wannan fata Allah ya sa ta ta zama kariya dukkan ƙwayoyin cuta da zinka za su dinga yawo ba sa iya shiga jikin mutum amma ko kakakkes ta samu hujewa jini ya fita to Allah ne san iya bala'in da zai shiga jikin mutum na ƙwayoyin cuta da sauransu yanzu nan tana yankewa kyas sai wani bai shiga ma in ba ta yanke ba ba cutar da ta isa ta shiga jikin mutum to dan haka ƙofofin da suke ba da wannan iskar mutum yake rayuwa idan ba a wanka da ta dinga tattoshe su to mutum ba zai lafiya ba zai gamu da mushi ba to shi yasa yake tattalin gangar jiki shine ta hanyar yin wanka wanda kafin musulunci ya zo a addinan da suka gabace musulunci su idan mutum ya shekara biyu bai wanka ba daga gari gari za a hau abin hawa a zo ana shafa shi ana shafar fuska da shi a samu albarka su a gurin su wannan wata daraja ce a ce mutum shekara sau biyu uku bai wanka ba dai annakiya ya kirci jikin nan nashi ya kwarsansa to daɗi yake ji ya zama babban mutum ya kusanci Allah to addinin musulunci ya zo annabi shi alaihi salam ba haka ake yi ba sai a tsafta sai zama musuluncin ya aji ka'idojin tsafta ga shi nan da yawa sai aka ce idan an samu biyan bukata ta magidanci da mai ɗakinsa sai shari'a ta ce ai wanka kaga tsafta ce wannan sai aka ce idan mace ta yi al'ada al'ada ta ɗauke ta yi wanka idan ta haihu jinin al'ada biki ya ɗauke sai aka ce ta yi wanka sai aka ajiye ranar juma'a ana san ai wanka su da girma wannan rana shi ma shari'a ce sai aka ce idan mutum zai harama da haji ana so yayi wanka idan yazo zai shiga garin Makka yana akwai dama ana so yayi wanka idan zai fita Mina ana so yayi wanka daga Mina ana so zai tafi Arfa ana so yayi wanka dai a ta dora mutane akan wanka wanka wanka a saba wa addinan kazanta da su ba su damu da wannan ba to wannan shine tsarin da musulunci ya aje sannan kuma ya bar maka abin abuɗe in kana son zaka yi wanka da soso da sabulu kayi idan wankan roƙo kake so kai an baka dama kayi duk kawai na tsafta ka ji sanyi da kuma wancan da shari'a ta shinshin fada ai yace to wannan shine tattalin gangar jiki sannan wuduhun jami'ir ra'ashi da kuma shafe haƙi jiki wato ganga wato dukkanin kai mutun ya shafe kansa da mai shine duhun mutun ya samu wani mai kamar man shafawa kuma ya shafe kansa wani badana da gangan jiki mutum ya samu dan mai ya dinga dan shafe jikin da kawawa da sauran jiki kuma dan shi taushi bayan an yi wanka ana so kuma a dinga shafa mai to wannan yana daga cikin wato tsafta sai ce minan laili wan nahari da dare da rana a kowanne shari'a ta yi da zaka dinga wannan wa in asbaha idan mutum ya wayi gari kuma ya bi sufur ra'asa zai wanke kansa bil mai da ruwa wa sidri da kuma wato magariya sai a lokacin kun san ba shi da sabulu sosai sai ce magariya a yanzu ba shi ba ruwanka da wata magariya ya sabulai nan iri ga sanan da masu tsada na abin nan medicated ko da kuma wanda suke ba irin wannan da masu kanshi da marasa kanshi mutum da ya wanke ya samu wanke jikinsa ya zama tas shine ya wanke kansa da ruwa da kuma sabulu wal badani bil ma'i gangar jikin kuma ya saru ya wanke ta wala asnani da kuma wanke haƙori shi ma an waye gari da asuba marratan shi ma so da fil usbu'i a cikin mako akalla duk kazantar mutum a mako a samu ya fesa wanka isa sabulu ya wanke jikinsa tas sannan ya kawo mai ya shafe kansa ya shafe jikinsa gabaki daya ya ɗauko asuwaki ya goge haƙoransa to ko da so ɗaya mutum zai dinga yi a cikin mako to ba za a same shi da ƙazanta ba addinin musulunci bai zo da ƙazanta ba sai kuma ya gaya mana yadda ake yin wankan a zamanin sanyi da zamanin zafi sai ce kunul ma'u fi shita'i harran shi ruwan ana son zamanin sanyi ya zama harran ruwan zafi ne mu'tadilal harara mai matsakaicin zafi, ba ruwan zafi can ba, ba kuma sanyi ba, dan zafi ne wanda in an zuba a jiki ba za a dinga rawa dare ba, ba kuma zai kona mutum ba. To haka ake so ya zama ruwan da za a yi wanka ba da ruwan sanyi kawai mutum zai dinga wanka zamanin sanyi ba. Baridan fi sayfi barida, a zamanin zafi kuma lokacin gumi, to ana son mutum ya wanka da ruwa mai sanyi. Wa in istaddal araq, idan kuma gumi idanu mutum ya ta gumi sai ce fal yagsil, to ya je ya wanka. In gumi ya dame ka, shigaban da ake mai da ruwa ka yafa, sai a samu sauki. Wannan shi ma duk ana son mutum ya haka. To sai ya yi faɗi gangan da ake tattarin gangan jiki, sai kuma ya komo ta gaba, sai ce tadbirul ainain, yanda ake tattalin ido. Shi kuma ta'ahuduhuma shine sabar musu bil kuhuli da sha kulli, kullal lailatin, a kowane dare inda naumi yayin bacci. Yayin bacci mutum zai sha kulli sau uku, salasatu amyal, wato mushi uku shine amyal, wato mushi kenan. A larabcin kace mil yana daukan mil na nisan tafiya, a ce gari kaza mil kaza ne. Sannan kace mil ina nufin mukhula, shine kore, wato mushi, wato mirwat kai, mirwat wato mushi da ake sa kulli da shi shine mil. To nan sai ce salasita amyal, wato mushi uku, aw khamsatin, ko biyar, aw sab'atin, ko bakwai. An ce duk annabi alaihi salami ne kullu milin bi tarafihi, kowane mushi wato da idansa. Al awwalu fil yumna, na farko ya zama an sa shi a dama. Wasani fil yusra, na biyu kuma a sa shi a hagu. To sannan kuma ka daka ci gaba da adadin da kake so. Na farko dai in za ka yi wato uku, za ka yi biyu a dama ne, ɗaya a hagu. In kuma za ka yi biyar, to za ka yi uku a dama, biyu a hagu. Idan za ka yi bakwai, za ka yi huɗu a dama, uku a hagu. Wannan shi haka ake yi, kuma akwai fa'alu a cikinsa. Saboda kullum abin da ake so, duk abin da za ka yi da dama, ta zama tafurin jaya. Gobe alƙiyama mu shiga cikin man'uti kitabuhu bi yaminihi, muna ba shi takardarsa a hannun dama. Shi yasa malamai suka ce in ka je aikin hajji, in ka je Safa da Marwa, za ka ɗauko daga Safa. In ka je Marwa sai a ce ɗaya. In ka taho daga Marwa ka zo Safa, biyu. In ka taho daga Safa zuwa Marwa, uku. In ka taho huɗu, in ka koma biyar, in ka dawo shida, in ka koma bakwai. So za ka a Safa za ka fara, a Marwa za ka ƙare. So za ka tun daga Safa ka fara, wannan waɗari da kai so bakwai, za ka ga cewa na ɓangaren dama huɗu ne, na ɓangaren hagu uku ne. So za ka albishirinka. Dama ka za ta rinjaye hagu gobe alƙiyama. To in ka zo sa kulli ma, sai ka sa ya zama biyu a dama, ɗaya a hagu, in uku za ka yi. Amma in za ka yi uku, ya ce ba haka kurin da ka zo za ka saka biyun ba ne nan take, kuma ka sa wani, ya ce ba haka ake a sunna ba. Sai dai ka fara saka ɗaya na dama, sannan kuma ka saka ɗaya na hagu, to sannan ka daka sake cika wannan. Eh, duk abin da kake sai ka sa wannan, ka sa ne, sannan ka daka cika sa shauran. Saboda shi yasa ake cewa in kana son ka koyi sunnar annabi alaihi salam, je ka wanda suka santa. Amma dan ka karanta cewa nawa shi yana saka kulli so kaza, ba a samu wanda ya sanya ake yi ba, to sai ka je ka saka wannan, ka saka wannan, ko kuma sai ka gama wannan, sannan za ka gama wannan, cewa ba haka ake yi ba. Sai ce wa zalika sunnatun, yin haka din al'awwalu fil yumna wa thani fil yusra, sai ce sunna ne. Wa ajwadul kuhuli, mafi can kwalli shine al-ismid, ismidu, wanda suke zuwa maka sun san shi dama. Za ka shi ana sai shi yana ɗan yin jaji-jaji kaɗan, dama kwalinsa za ka gani an rubuta ismid. Amma akwai ɗan jago, in ka je saye duk inda ka je kanta da kai za su je maka riyal biyar, to wannan ba shi bane mai kyan. Irin wanda annabi alaihi salam ya dinga sakawa, in ka je wannan na biyar ɗin, to in Allah da wancan 60 ake sai da shi. Kuma sai ka je kanti 100 babu wancan, sai an sani a irin su kasashen Misra ana samun sa, a can Saudi Arabia ma in an ba a hankali ana samun na asalin Ismit din da yake magana yanzu, amma akwai shi da yawa. To da haka irin yanda yanzu mutanen mu suke yi, wai kwalliya ake so ba a san safarin kwalli musamman mata, sai a je a sami taya da aka kona tayar mota ko da wani mai suke hada ta da shi ake siye su dinga zara mushi suna yi, nace to idan zai yi bakin amma kankan lokaci za a yi tarin makaifi domin ba ido ba zai cikakke lafiya ba ana saka masa tayar mota, ko kuma a je a dubi bakin tukunya irin wanda ake zige da shi, shi ake kankara a hada da mai a dinga sirwa mata suna dauka suna sa ido suna sa wai bakin kulli ne wai farin kulli ba shi da kyau. Shi ko wannan farin kullin shine magani, yake tsotsa cututtukan ido, yakan sa idan mutum ya kwari. Ga mu da musifar kallon talabijin wanda kashe gani take yi, gashi mu dauko wannan GSM din nan ka buɗe wannan screen din ta kashe ido yake duk abin da yake rage gani muna tare da shi, kuma gungunan cuta da kudin da ka dinga sa a ido ba kullin da aka ce a sa ba. To ya kamata dai mu kula da wannan tadbirul asnani ce tattalin hakora yu'ahidu hadiswak, mutum ya dinga sabar mata ko yi mata mu'amala biswak da yi mata goga aswaki indal intibahi, yayin farkawa daga bacci da asuba. Idan mutum ya farka daga bacci to ana san kafin ya komai to ya aswaki, in kafin ya shiga ban daki ne ko kuma sai ya shiga ban daki ya fito to sai ya aswaki tukunna. Sannan wa inda zuhuri salawatil khams da kuma alola ta salloli biyar, ita ma ba wajibi ba ne ba dai amma ana son haka. Annabi sun so da ya san alherin mun da yake shola la an ashuka ala ummati la amartuhum biswaki ma kulli salati, malan kan na tsaurarawa al'umma ta na waya ya mata ba inji Annabi alayhi salam sana umarce su da yin aswaki a kowace sallah. Idan mutum zai alola shi aswaki to wannan abu ne mai kyau, kowace sallah za a yi mutum ya dau aswaki ya goga sannan ya alola. Sannan sai cewa inda ta gayyar lafami da ra'ihacin kariha, da yayin da baki ya canja da wani wari marar daɗi, ko mutum ya ci wata albasa ko ta tafannuwa ko ya ci wani abinci haka, ko wani abu da ya ji bakinsa zai ɗan canja, ko kuma ya daɗe yana magana an daɗe bai ci abinci ba ya yi waɗansu harkoki bakinsa har yan bakin ya sauya. To idan yan bakinsa ya sauya idan an zo kusa da shi za a dinga ɗan jin bashi, to a wani lokacin shi ma ana son mutum ya masa ya aswaki. Ma da azumi shi wannan ba a fiye son haka ba, da azumi in ka yi sahur sai kai aswakinka, in ka buɗe baki sai kai aswakinka. Idan ko mutum ya matsa yana so zai dinga aswaki da azumi to da safe zuwa 12 haka dishi, amma kamar bayan azhar lokacin da baki ya fara sauyawa aka fara jin akwai alamar azumi, mutum sai ya hakuri ya bashi. Kamar yadda ake sanya aswaki a wannan yanayin na azumi kuma haka ake son canjin bakin mutum, domin Annabi alayhi salam yana cewa mu lafzuku fani sa'imi adebu inda lahi min rihil miski, canjawar baki mai azumi a gurin Allah ta fi turaren albiski kanshi. To a lokacin ko mutum ba a so ya kauda wannan ba, amma ba azumi ba ne da bakin mutum ya sauya ana so ya mazai aswaki ya kauda wannan canjin wato bakin nasa. Sai ce fa kullu zalika sunnatu, dukkan wannan sunna ne in kai. Idan kai aswaki lokacin da ka tashi daga bacci sunna ne, idan kai aswaki yayin yin alola sunna ne, idan kai aswaki lokacin da ka ji bakinka ya canja zai fara dan waruwari shi ma sunna ne. Amma bi arakin wa udin, arak da udi kusan daya itace ake bukata irin na daji wanda ake amfani da shi, abidin min da'am kuma wanda yakan zama mai dan dauki itacen wanda idan akai aswakin da daci-dacin su ko kuma dan dinga zuwa ciki zai ta wajen hana warwarewa ciki, to da za a sami irin wannan yafi. Wannan daman irin wanda ake tashi daga arewa din za ka ji na dan kanshi wannan itacen talakiya ne, shine yafi kowanne yawa wanda duk za a ga mutanen arewa suna shirwa talakiya ce wannan. Su fa can kasashen Laraba suna da su arak din, za a ganshi mai gishiri-gishirin nan ka zo ka tauna shi za a ganshi baya harza ko shi ka tuna sai ka ji shi danyi da kuma gishiri ko kuma a cikin gishiri aka sa shi. To wannan shi ne kusan mafi kyau na aswaki da mutum zai amfani da shi. To sai shehu ya ce ma'alumin, kuma itacen aswakin ya zama sananne, k kar kowane irin itace mutun ya ya gani kawai bai san kansa bai daukowa wura ya dinga yin aswaki da shi idan zaka dinga da darbejiya to ka dinga da darbejiya ka dinga da darbejiya inda yace zaka dinga yi in ba zaka yi wannan na talakiya da ake to ka dinga yi da na talakiya in zaka iya samun irin na Saudi Arabia nan Iraq din nan to koyaushe ka dinga kokari da shi zaka dinga yi idan ma alumi dai mutun ya samu ya aje yake wala khaira fil majhuli babu alheri akan majhuli da baka san wani irin itace bane ba kuma san kansa ba kuma ina son mu ƙara fahimta su malamin musulunci sun yi irin wa'annan abubuwan ko shari'ar musulunci ta tsara wannan da mutum ya zauna lafiya kun ga itatuwan mu nan kasar duk ma'alumai ne misali kage yanzu misali a ce itacen gorawa ma'alumi ne an san bashi da dafi shin sa ake sha ake a kuma kona shi warin sa ko hayakin sa baya cutar da mutane garwashin sa ba za a zuba shi a cikin daki a rufe kofa a tace a kare kofa ko da mutum ya mutu ba mangwaro ba shi da wannan matsalar kirin su marke ba shi da wannan matsalar kirya ba ta da wannan matsalar su ganjin nan ba shi da wannan duk itatuwa mu nan kun ga irin na turanin da ake shigo da su ba ku wanda muka san kansa sai dai ka zance wannan sunan sa dorawa turawa wannan sunan sa kaza ba san kansa ba to irin su ne waɗansu an dauko su aka kawo aka kona ya zama itace ya zama garoshi ana shigar da shi daki zamanin zafi mutum yayi karamba ne mai da kofa to sai dai a kare kofa wato daga wasu da safi irin wa'annan suna da wa'ansu illoli a jikin baka san shi ba shi itacen ka ce za ka ci gaba da amfani da shi kuma kana tsotsa akwai wani gida da muka taba zuwa na ga wa'ansu itatuwa da ganyayyaki masu kyau suna da ba shi aka ce ai wannan da mutum ya ci maɗas ne take yake kashe shi ne to kaga wannan irin na turawan ne ko ce kaga wanda bai sani ba zai iya ɗaukan wani abu ya amfani sai yake cewa kar babu alheri cikin yin aswaki da itacen da yake majhuli ba a san shi ba saboda musulmi su zama wayayyu kullum shari'a tana ba musulmi kariya a rayuwarsa ta duniya ta bashi kariya a rayuwarsa ta lahira in ka ga musulmi ya cuta a duniya to bai ba abin da shari'a ta tsora masa ba in ka ga ya cuta a lahira bai ba abin da shari'a ta tsora masa amma shari'a ce da aka zo da ita litukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur shine isa sai ce sannan ga tsarin kuma aswakin dai wal yubilla ra'sahu bil ma da lokacin da mutum zai aswaki ana so ya dan jika kan aswakin da ruwa ya dan yi dan sa masa da ruwa sannan waye bidau alaihi bismillah in zai fara sai ce bismillah summa yagsiluhu sannan in ya gama kuma sai ya wanke kan aswakin sannan waye gashilufahu innal farak sai kuma ya sa ruwa ya kurkure bakin sa yayin gamawa sannan waye hamdulillah sai kuma ce alhamdulillah ita ce sunnar aswaki ka jika kan kai bismillah in ka gama ka dan sa ruwa ka dan wanke kan sannan ka kurkure baki sannan ka ce alhamdulillah to sai ga daraja tana ta daukaka sai kai sallah raka'a biyu sai ta haura 70 wanda baka yi mata wannan ba madaharatul lilfani wa maradatul lirabbi tadbirul ma'ida sai tattalin uwar hanji ita ce ta komai hadari a jikin mutum domin ita uwar hanji ita ce take dauke da cututtuka duk inda ake cewa gidan cuta to uwar hanji ita ce gidan cuta al-ma'idatu baitud da uwar hanji ita ce gidan cuta to ita ce take zuba ake zuba mata abinci take narka shi sannan a rarraba shi zuwa sauran gurare to ita ma yanda ake tattalin ta sai ce bima yinuha alal hadami a tattale ta da abin da zai taimake ta wajen narka abinci shi kuma hanyar da ake mata ta zama lafiyayya sai ce bisa imali ma'in shahini ta hanyar yin amfani da ruwan dumi wato ruwa mai dumi shi ne shahin mai dumi bisa da aka dafa shi ruwan da aka dafa ma'a kalili milhin tare da ɗan gishiri kaɗan amma shi a sheikh a nan ba irin wannan gishirin namu na buhu yake magana ba gishirin balma yake magana kantu ɗina ba kuma irin wanda yake ba dabbobi domin kantu ɗin akwai na dabbobi akwai na mutum wannan ka je ka sau kurmi za ka same shi ina nan wanda da mutanen arewa suke da shi za ka gan shi kifi kifi akwai farinsa akwai baki bakinsa za ka gan shi sosai mai ɗan ƙurzunu ƙurzunu to wannan gishirin shi yake magana ba irin wannan gishirin na yanzu mafi yawa na kamfani sauransu masu zafi ne da yawan gaske suna da cututtarwa shi yasa za ka ga likita yana hana masu ɗan cututtuka shan irinsa shi yasa za ka ga dattawa in sun ga mutum da ba shi da wani shekaru sosai su ga ya zama rahoho sai ya gishiri yake sha su kuma mungul suka sha to wannan gishirin balmar shi yake magana a daide shi kadan shi a zuba shi a ruwa ruwan nan kamar kofi ɗaya a debi dan gishirin kadan a dan jela cokali kadan a zuba shi a tafasa shi kamar shayi wannan dan gishirin shine kamar ganyen shayi sai dan aka yi masa wannan shi yace ba'dal akli wa qablahu mutum da safe kafin ya karya kumallo to sai ya dan ɗebe shi rabin kofi sai ya surbaye shi idan ya gama shan sa sai kuma ya zo ya karin kumallo idan ya gama karin kumallo to sai kuma ya sake sha in yi haka sai shi to kuma wa inda nauni idan kuma dare zai kwanta bacci kamar yadda wani zai bacci sai ya sha shayi to in zai bacci kuma sai ya sake dauko wannan abu a sake dumama a sake tafasa masa ruwan da dan wannan gishirin in zai kwanta bacci sai ya ɗebo shi rabin kofi ya surba da dumi in ya gama sha shikenan kuma sai ya je kwanta shi ma marratan fi kulli usbu'in sau ɗaya a kowane mako idan mutum zai wannan cikinsa zai lafiya samu wa'insu abubuwa za su dinga ɓata ma ciki ɗaurewa ciki saurin abubuwa dai da saurin warwarewa ciki mutum zai zauna lafiya cikinsa zai zama wannan uwar hanjin ita ma an mata sai ce ana mata tattali kamar yadda ake gaɓoɓi na fili da ake iya gani ita kuma ga irin yadda ake mata ita da ba a iya ganinta to wannan shine abin da yace ake wa wato uwar hanji to da yana faɗa wata magana sai tsika jikina ta dinga tashi yana cewa mutanenmu su suna ganin idan wai sai sun ci wani abu sun kasa yadda abin da yake cikinsu ke samu lafiya sai dinga ca irin su falaskon nan ba shi da amfani to da ya ce su kasa yadda wani abu a cikinsu yana ganin shi ba shi da amfani amma bai kamata ya kama sunan falasko ba saboda mayan duku anil hawa Hazrat Sallama shi ya ce da mu dada akwai abin da yake maganin mutuwa to da falasko zai yau in duk likitocin duniya da duk wani research institution na duniya kaf in ya haɗu ya ce falasko ba shi da amfani ba yanda za a yi mu musulmi mu yadda mun tabbatar iliminsu bai kai ba in an haƙura ko a bayan baya sai an samu wanda za su gane haka balle ma duk wanda yake da hankali ya san falasko yana da amfani in ka ga ya cuta to bai san yanda ake amfani da shi ba kuma yanda shi wallahi nan ya ɗauko maganar rayuwa tun daga maganar sanyi da zafi da Allah ya halitta da maganar danshi da bushi da Allah ya halitta ya faɗi yanda Allah ya zuba gangan jiki ya kwaɓa mutum da kaza da kaza da kaza ya faɗi abinci mai kaza mai ɗabi'a iri kaza kai daga ji malaman musulunci sun yi karatu sannan ya faɗi idan kana cin abincin da yake ƙara sinadari iri kaza a jikinka to ya kamata ka nemo na magani za ka ci rage sinadarin ba wai kodin abin nan ba ne abin da yake jikin mutum na sinadarin abin yake bi shi sai dinga cewa wai duk wata matsala hanta ce kawai take sarrafa kaza ko kaza ko kaza to abin ya wuce saninsu tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa wannan falasko yana da amfani to babu wani research na duniya da zai ce mana falasko ba shi da amfani mai yadda kuma a mazauninsa na musulmi bai kamata ya haka ba in zai magana irin wannan ya bincika in ya ji malamai sun ce masa an samu hadisi annabi sai ya faɗi kaza to in ya zo ilimin su yake sai ba zai faɗi wannan ba kuma masa tambaya sai ce nan ba ni da masaniya akan wannan su mun makoka kullu zi ilmin makoka kullu zi ilmin alim sai mutum ya hakure kubuta domin idan ma annabi sai ya faɗi magana mutum ya zo ice kaza abinda zai biyo baya shine sai mutum ya kusan kaiwa ga inda zai karanta Qur'ani tunda ubangiji sai mayan duku anil hawa ba ta ma mayan duku bil hawa ba in mayan duku bil hawa ne ma kaga wani abu ne kasa mayan duku anil hawa shi mayan duku bil hawa shine baya furta san zuciya mayan duku anil hawa shi gaba ɗaya ma daga tushen inda maganarsa take fitowar babu san zuciya shine mayan duku anil hawa tushen inda maganar take fitowa babu san zuciya ko daya to wanda baya wannan kuma ubangiji ya ce laqadar amin ayati rabbihil kubra ma zaqal basar wa ma daga laqadar amin ayati rabbihil kubra wanda Allah yana masa ajaibu qudratullahi da kansa Allah yace ya ga manyan ayan ubangiji ya fi gaban yan mutum ya ce yana ganin wannan abu ba shi da amfani kwanakin ba mun yi tafiya mun je wata jaha ake mana magana wani babban malami a kasa yana amfani da man shanu shi ma shi wani likita yace akwai ko menene cholesterol a ciki ya ce likita saurara manzo Allah sallama ya gaya mana saniya namanta ne illa amma da nonanta da manta magani ne saboda haka magana sa zamu dauka kora yace namanta illa shi shi ko ba mai magana akan cin nama yace amma da nonanta da manta tunda na rashin mai gaya mana magani ne to akan wannan muke shi to iya matsayin mu kenan mu musulmi in Allah shi faɗi magana duniya gaba daya ta tare ta zama kishi ta baro mu da duniya shi kadai zamu dau magana sa ko muna nasiha ga musulmi duk inda musulmi yake wani fannin sa na ilimi in yayi magana yaji Annabi sai faɗi magana to sai mutum ya saranda ya hakura sai ja bakin sa ya shiru domin linzami ya fi karfin bakin kaza sai tadbir al-bawli wal-ga'idi sai inda ake tattalin bawli da bayan gari su kuma inda ake kula da wannan shine bi adami imsakiha ta hanyar rashin tsare su kar mace da yana jin bawli ya matse ija lokaci kada yana jin bayan gari ya matse idza hadara idan sun matsu mutun sun zo kar mutun ya wannan haka shari'a ta hana hizki da hikinu idan mutun yana yin sallah ko zai yi sallah yana jin bawli ba a yadda ya matse bawlin ya je yi sallah ba idan yana jin bayan gari ba a yadda ya matse bayan garin ya je yi sallah ba ya matse sai ya gama sallar san da yaje a ba a yadda da wannan ba shari'a ta hana wannan shi sa kace na har rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hizqi wal hikini ya hana hizqu ya hana hikini shine tsare bawli da tsare bayan gari saboda illa take cikin su a lafiya da kuma illa take cikin su a sallar domin ba za a yi ta da nutsuwa ba wal mubadaratu ila ikrajihima ana san gaggawa wajen fitar da su da mutun ya ji bawli ya mazai je fitar da shi da mutun ya ji bayan gari ya mazai tsuguna ya rubu da shi kawai tace la annahu ma kan nahar lijari domin dukkanin su guda biyan kamar korama ce mai gudu korama ce da ruwan take tafiya idza saddama haulahu idan korama take tafiya shi abin da yake gefe shi ya toshe me ake tsamanin za ta zama ai ruwa in yana tafiya aka toshe hanyar sa to ba fa abin da zai iya tsare shi sai wa kansa wata amma ta inda zai yi wutan banna zai yace to mutun ya kula bawali haka yake in za a tsare shi to zai banna zai nemo ta hanyar kuma zai kasar gurin shi ma bayan gari in za a tsare shi zai yi banna saboda haka waɗannan larure guda biyu daga an ji alamun su a yi maza a je a warware shine zaman lafiya wannan su ne wanda ash-shaykh ya faɗa mana yadda ake kula da gangar jiki kamar yadda shari'ar musulunci ta zo da shi sulun fi ilajil amradil khasati wannan fasalin yana magana ne a cikin maganin cututtuka keɓantattu bikulli udwin makhsusin na kowace gaɓa keɓantacciya ma'ana kowace gaɓa da ɗan adam yake da ita tana da ciwo irin nata wanda Allah ya keɓance ta da shi ko kuma wanda ta zama ta keɓanci da shi to wannan gaɓar wajibi ne zamana ko kuma wato za a samu wannan cutar tana da maganin da ya shafe ta tunda damu Annabi alaihi salatu wassalam ya ce da mu kowace irin cuta to tana da magani ubangijin da ya saukar da cuta ya saukar da maganinta idan aka yi muwafaka maganin ya dace da cutar to gure abi iznillah sai a warke da izinin Allah to anan shine ash-shaykh Abdullah ibn Fodi rahimahullah yake mana bayani akan cututtuka keɓantattu na kuma gaɓoɓi keɓantattu anan sai ya fara da kai shine yake ilaji sifatir ra'ish fatur ra'ashi wato rashin lafiya ce da take samun kan mutum ba wai wato zai ji wato kan yana masa ciwo bane yana masa kuda a zai dinga jin ne kamar kansa ba a jikinsa ba sai ji kamar an dauke masa wani abu haka shine an yi fissal insanu ya busan fi dimagihi to in ya samu wannan alamar da za a gane yana da siffa ta ra'asu shine ya killu naumuhu sai baccin sai zama kaɗan sai ya kasa bacci in ya zo kwantawa sai ya kasa bacci kowace irin gajiya zai yi da rana in ya zo da zai kwanta sai bacci ya ƙi zuwa to a cika cutar take yi busu ne fi ra'ashi ko fi dimag ya ce wa ruba ma haza wataƙila ma a samu haza ya siriri bi kalamin da zancen da ba shi da ma'ana shine hazayani kenan mutum ya ta siriri a ji mutum yana ta surutai da mutanenmu da sun ji wannan kawai zai a ce aljanna ya taɓa shi rashin lafiya ce kawai da ta samu mutum a irin wannan dan danshi danshin kwakwalwar ta sai ya samu dan wani abu kadan kike sai ga mutun ya kasa bacci kuma sai ga yana ta sambatu shine hazake ne yana ta dan sambatu haka na maganganun da ba shi da ma'ana wannan cuta ce ake samun ta to in mutun ya gamu da wannan sai ya shefe yace wal ya afusu furatul baydi to sai mutun ya samu kwandowar kwai ta cikin sai a fasa sai a fidda farin iya kwandowar kadai ita za a dauka waye da rubu hafi misli hasamana daidai yawan kwandowar daidai yawan man shanin da za a sa wani suru ha sukaran kuma sai a dimi sukari a zuba kamar wannan abu uku za a hada da kwandowa da man shanu da sukari waye da baku zalika to sai a soya irin yanda ake toya wato a toya ba a soya ba kai sai a toya wannan wato ayiwai na kwai kenan wanda take da man shanu da kuma sukari da kuma kwai to sai a toya idan aka toya sai ce yasta'miluhu inda naumi fi kulli lailatin kullun da dare za a yi masa in yazo lokacin da zai bacci a kowane dare kullun sai ya dauka shi ya ci gurgurdan da zai iya cinyewa indai mutun zai yi wannan yan kwanaki 1 2 3 shikenan sai a nemi wannan sambato a rasa sai a nemi wannan rashin bacci a rasa shine ilaji bayadul aini wannan shi kana magana ne akan maganin bayadul aini shine girar ido gira ta ido shi tace wanda zaka ga yanzu asubutai na zamani suna kiranta almiyahul bayda mutum yana da gira a ido wanda ake zuwa a cire ko ba abin nan yana kai yana to idan mutum yana da yana ita ce bayadul aini to maganin ta shine sai ce mararatul gurabi matsarmamar hankaka shine kadai maganin ta wahada haishi ita kadai ba a hada ta da komai manikita halabiha wanda dai ya sami wato matsarmama ta hankaka aka shanya ta ta bushe aka nike ta sai ya samu shin kwalli ya saka sai ya kwalli da ita shine ikita halabiha sai ya kwalli da wannan matsarawa sai ce kada albayat sai ta kawo da wannan yanar shikenan min al'ainaini ko daga idan shikenan matsarawa mata ta hankaka sai ilajin nazalati sai maganin mura ita ce nazala amma wanda ake take zubar da wannan majina ta dinga tana ta diga mutum da ya dan hudi sai ce in an same ta maganin ta shine at-talassumu shine kamar amawali kai abin nan irin na wanda kamar sarakuna suke ko wanda buzaye suke dinnan in mutum